إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أجمع العلماء على الهجر والتحذير من أهل البدع والأهواء، والله سبحانه وتعالى أيد هذا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر أمته من هذا الصنف من أهل البدع والأهواء. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه الحكيم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. هكذا العلماء والسلف الصالح حذر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمر أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوكم عليكم ما تعرفون. عباد الله، ndugu zangu, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, nawausia sambamba na kunyusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna taqwa, hakika ya kumcha Mungu ndiyo jambo ambalo kwamba linampelekea mtu katika kufaulu. Wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja, na mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala humpa njia za kutokea. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra, na mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala humjalia mambo yake yote yakawa anayatia wepesi. Jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa, ndugu zangu katika imani. Thania, jambo la pili, wa uhadhirukum, na kutahadharisheni min haulai lmubtadia dhullal min mujalasatihim wa mujadalatihim wa an takunu maahum fi kulli makan, na kutahadharisheni sana na ahli bid'ah wal ahwa, kutokana na jambo zima la kuketi nao, kuzungumza nao, kujadiliana nao. Hakikatan Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili ametutahadharisha katika Qur'ani. Imekuja katika suratul An'am aya 68, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, utakapowaona wale ambao wanazungumza maneno matatu, maneno mabaya kuhusiana na aya zetu katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala, wakatokea watu wanabadilisha maana yake au wanapeleka tafsiri tofauti na vile alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, watu ambao kwamba wanaleta jidali fil Qur'ani. Idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, utakapowaona wale ambao wanazungumza maneno yasiyo ya sawasawa kwenye aya za Allah subhanahu wa ta'ala, fa'rid anhu, Allah asema wape nyongo, usiwashughulikie, wakuuzilie mbali. Hata yakumu fi hadithin ghairi, mpaka waatane na habari hizo, wazungumze habari nyingine za kheri. Wa inna yunsiyannaka shaytan, na kama itapitia shaitani atakusahauliza hivi ukaketi nao wakusahau, fala taqud ba'da dhikra ma'a alqawm adh-dhalimin, usiketi baada ya kukumbuka kama ulikumbuka mwanzo, ulikumbuka kitu ukisahau, alafu baada ya kusahau ukaketi nao baada ya kukumbuka sasa. Fala taqud ba'da dhikra ma'a alqawm adh-dhalimin, usiketi tena baada ya kukumbushwa na hawa watu madhalim, أهل البدع والأهواء الذين يغيرون معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. أنظروا ولبدلت معاني كتابك الله سبحانه وتعالى آية لم يسوق جنب الذين يلي أن ينجز جنب الذين اللي مرادي لإندامنا أهواءهم ما هو يندامنا ما تمنيه يا نفسه. حقيقة خطبة هي من الجميلية baada ya kuona baadhi ya watu wanawafanya wanadani wao ni ahli bid'a wal ahwa, min ar-rawafid wa ghayrihim wa min al-mutasawwifa wa ghayrihim, wanakuwa ndio wanadani wao wa kuwapatia siri za ahli sunna wal jamaa, na njia na hudhur za ahli sunna wal jamaa, na kuwafanya wao ndio vipenzi wa ndani. Jambo hili hakika ni jambo baya mno. Man jala fasahir bid'a, mwenye kuketi na mtu wa bid'a, ashaddu ilaina min ahli bid'a, uhuru sisi ndiyo mbaya zaidi kwa sisi kuliko watu wa bid'a wenyewe, kwa sababu mtu wa bid'a amroho wawe jambo lake liko wazi, kila mmoja amjua huyo wakiviyo, kila mmoja amjua. Lakini wewe sahib sunna as-salafi ambaye unaketi na hawa ahli al-ahwa wal bid'ah, anta asalt ilaina minhum, wewe ni mtu mbaya zaidi kwa sisi kuliko wao, kwa sababu wewe una hatari ya kutufanyia fitna sisi kwa kutukua maneno ya ahli sunna wal jamaa ukayapeleka kwa ahli al-bid'ah wal dalal. Yaqulu Allah azza wa jalla, asema Allah mtukufu, wa qad nazzala alaykum fil kitab, na bila shaka imeshuka kutoka kwa nyinyi kuja kwa nyinyi kutoka kitabuni, anila sami'tum ayati Allah, pale ambapo mtazisikia Allah za Allah subhanahu wa ta'ala, yukfaru biha, za kufurishwa pazungumza kufuru kwa kupitia aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wa yustahzaku biha, au zinafanywa istihza, mchezo. Fala taqudu ma'hum, hawa wanaozifanyia aya mchezo, hawa ambao wanazifanyia istihza, ambao wanazivirejea kufuru billah, fala taqudu ma'hum, msiketi nao hao, hata yakubu fi hadithin ghairi, mpaka wazungumze habari nyingine zisizokuwa hizi. Innakum tudhallilun, lakini kama mtaketi nao mzungumze nao mteke pamoja, hali ya kuwa hawa wenzenu hapo walipo wanafanya istinzaa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya kufuru kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi mkifanya hivyo, heri nako mkiweza kumethiluhum, nyinyi pia ni mfano wao. Inna Allaha jami'u al-munafiqina wal-kafirina fi jahannama jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya wanafiki na makafiri wote kwenye jahannamu moja. Allah atawachukua makafiri, atawaleta wanafiki, kwamba hawa watu, huyo aliyefahamu kwamba ayat Allah subhanahu wa ta'ala hapa zinatefa teo, zinatefa tere, bado akawa hawa ndiyo kutuza watu ashab ambao anacheka nao, anaketi nao, anazungumza nao mambo ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala asema atawakusanya wote pamoja. Wallahu musta'an. Na hili jambo la kutahadharisha watu na kuketi na ahli ahwa wa bid'ah, kama tulivyoona Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa mazungumzo, alizungumza maneno makali katika Qur'ani, Mtume alayhi salatu wassalam pia akazungumza maneno makali katika hadithi. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسه اهل الاهواء والبدع. في انزل على كتازا جنب المكيت من اهل الاهواء وسوى متمنيو دينيو ونانغاليا متمنيو ينفسه والبدع نوسوى بدع. ومن ذلك ما جاء عن ابي هريره كما تقدم. Katika hilo ni hadithi aliyopokea Abu Huraira kama tulivyotanguliza radhiallahu anhu, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasema mjumbe wa Allah sala na salamu zimwendee, sayakunu fi akhir ummati nasu, mwisho wa umma wangu kutakuwa na watu, yuhadithunakum bima lam tasmau antum wala abaukum, kutapokea watu ambao watakuzungumzieni maneno nyie ambayo hamjapatako kuyasikia nyinyi wala baba zenu. Miaka 20 iliyopita huko nyuma, ilikuwa hakuna mtu anayefikiria kwamba atakuja kujudie sikio wala kidogo hapa. Hakuna. Si wala si baba zetu huko nyuma. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anawaza kwamba adhana nayo itakuja ibadilike. Awe ataja ashhadu anna aliyan waliyullah, hakuna anayefikiria jambo hilo likuwa iliyopita huko nyuma. Miaka 20 iliyopita hakuna ambaye alikuwa anafikiria kwa kuna mtu atakuja asimame aseme Abu Bakar laanatullah, Umar laanatullah, Muawiya laanatullah, Aisha mzinifu, hata hakadha. Ilikuwa jambo hili halipo kwenye fikra za watu. Wa hakadha wa kathiru min amali sar, na mengi katika matendo ya kale na mazungumzo sana, ilikuwa watu hayawazi hayo. Lakini hadithi ya Mtume sadaka rasulullah, Mtume akasema kweli, asema tatakunu, kutatokea katika ummati wangu, sayakunu fi akhir ummati, mwisho wa umati wangu huko nasi, watu yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala abaukum, wanakuambia imamo kwamba eti ni dini, mambo ambayo hayapatapo kuyasikia nyinyi, hamjapatapo kuyasikia nyinyi wala baba zenu na babu zenu waliotangulia. Fa iyyakum wa iyyahum, sasa ole wenu nyinyi na wao. Ole wenu nyinyi kama mtakuwa mnawafuata, lakini wao nao ole wao kwa kuingiza mambo katika dini ambayo ma anzala Allah biha min sultan. Maneno haya yanapatikana katika Sahih Muslim kwenye sahihi ya Imam an-Nawawi mjild wa kwanza ukurasa wa 12. Wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi khutbatihi yuhadhir kadhalika Mtume alayhi salatu wa salam, ilikuwa katika hutuba yake kila Ijumaa anatoa tahadharisho, yuhadhir min haula, anatahadharisha kutokana na hawa watu wakari, fayakulu watahuru mimi mujadaduha wa kulla mujadatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kila Ijumaa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema haya maneno, asema wa kullu muhdathatin bid'a, kila jambo la kuzuka ni uzushi huo, wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu, wa kullu dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Ahlu al-bid'ati wal ahwa wanakuletea talbii, wanaleta mambo ambayo kwamba ni shubha, ili uweza kuwapoteza watu. Akwambia hapana bwana, sio kila bid'a ni upotevu. Basi kama unasema hivyo, hizi gari hizi simu wanabaki nini kile bid'a? Jamani, hatuzungumzi, hatuzungumzi mambo ya kidini. Tunazungumza hadi zungumzi mambo ya kidunia, tunazungumzi ya dini. Imekuja hadithi kutoka kwa Imam Muslim, na mimi nilitoka kwenye ubao pale. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, ay ghayru maqbul, mwenye kufanya matendo ambayo matendo hayo hayana amri yetu ndani yake, fa huwa raddu, hayo ni yenye kurudishwa, ay ghayru maqbul, hayatokubaliwa matendo hayo. Sasa kama kila bid'a ni upotevu, Mtume kasema hivyo, kama ni hivyo basi fa huwa raddu, ghayru maqbul. Usituambie kwamba eti kuna bid'a nzuri, kuna bid'a ambazo kwamba ni hasana, kuna bid'a ambazo ni mubaha. Tutakwambia hapana, Mtume atakasema fa huwa raddun, hilo ni jambo lenye kurudishwa, hatuwezi kulikubali abadan. Kadhalika jambo hili la kutahadharisha watu na bid'a, kadhalika na kuketi na watu wa bid'a siku moja, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mama Aisha radhiallahu anha, kala tasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadhihi al-aya, huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummu al-kitab wa ukhra mutashabihat. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyeteremsha hiki kitabu, yani Qur'an, kakaeleza juu yako hiki kitabu, minhu, ndani ya hiki kitabu ayatun muhkamat, kuna aya ambazo zinatoa hukumu, hunna ummu kitabu, hizo aya hizo ndio mama wa kitabu, ndio asili ya kitabu, ndizo ambazo watu wakikana wazirejea hizo, wa ukhra mutashabihat, lakini kuna aya nyingine zinatatiza mpaka mtu awe na ufahamu mzuri kwelikweli ndio atazielewa. Fa amma alladhina fi qulubihim zaighun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna utelezi, upotevu, fayattabiuna ma tashabaha minhu, hufuata yale ambayo yana shubha, yanafanana na haki, kumbe ni batil. Watakadini hawa ibtigaa alfitna wa ibtigaa maa taawil, kwa kutafuta fitna na kutafuta kupindishia watu maneno ili waweze kuwapoteza. Mtume alayhi salatu wassalam amwambia Mama Aisha radhiallahu anha qala fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, utakapoona watu wanafuata zile aya za mutashabe, mambo yanayofanana fanana, faulaiki, katika riwaya faulaika alladhina sama Allahu, basi jua hao ndio wale ambao Allah kawataja kwenye aya hii, fahadharuhum, na kutahadharisheni na watu hao. Hii ni tahadhir ya Mtume alayhi salatu wassalam kuketi na ahlul ahwa wal bid'a na kuwasikiliza maneno yao, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha kuketi na watu ambao wanaleta upotevu katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, au wanazungumza maneno ambayo kwamba hayako katika njia ya sawasawa. Akasema fala taqudu nahum, Allah asema msiketi nao. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فكان لا نقدام كالتقيمان بعد يقول بينيسا أن يطرموه الله سبحانه وتعالى وأهل الأهواء والبدع واتوا متمني ونفسي نواتي وبدع كذلك بعد يقول الرموز منين ينزل صلى الله عليه وآله وسلم وهو واتوا وبدع والأهواء الآن تتهيب تنانغليا أقوال الثلاث الصالح maneno ya wema waliotangulia mindani kuhusiana na jambo hili je wao wamefika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam au wameenda tofauti na jambo hili na kauli hizo kala ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu asema kuwa tahadharisha watu la tujalisu ahla al-ahwa wal-bid'i mtiketi na watu wa matamanio ya nafsi na watu wa bid'a fa inna mujalasatahum kwani kuketi na watu hawa mumarridatun lil-qulubi kuna tia maradhi ndani ya moyo kuketi na watu wa bid'a wal ahwa kuna tia maradhi ndani ya moyo wa hadha wa hadhihi al-kalam na haya maneno yanapatikana katika kitabu al-ibanatu al-kubra ya ibn battah al-hakburi rahimahullah ta'ala kutendelewa pili ukurasa wa 438 haya ni maneno ya ibn al-dar ambaye aliombea dua ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hapo hadi ni umma alim wa ummuhu Abdullah bin Abbas ana tahadharisha mambo kama hayo kwamba watu wasikie na ahli ahwa wa bid'a kwa sababu wao wanaofanya moyo wako unakuwa na maradhi msifikiri ni maradhi kama utasikia homa au kitu kitauma au maradhi ya kwamba wewe una ugonjwa wa moyo ni maradhi ya kwamba watakuingizia shubha za ule upotevu wao walionao mwisho wa yote unajikuta kwamba wewe nawe unawafuata wao wa an abi kilaba kadhalika imekuja maneno kutoka kwa abi kilaba min asalafi salih naye ni katika wema waliotangulia abu kilaba qala asema la tujalisu ahla al-ahwa'i msiketi na watu wa matamanio ya nafsi kwa sababu yeye anataka matamanio vile matamanio ya watu anaangalia tu watu wanataka nini naye anafanya hivyo hivyo anaangalia watu wanataka nini naye anawapelekea hilo hilo kwa hiyo hata kama watu wanataka ushirikina na atawapeleka huko huko kwenye ushirikina watu wanataka bidaa atawapeleka huko kwenye bidaa watu hawa msiwaamini ndio hawa ambao mtume anasema kwamba akhlafu ma akhafu alaykum hofu ya mkubwa kwa nini umati wangu alilma talmubili ni maimamu mashake wenye kupoteza watu ndio hawa abu kilaba rahimahullahu ta'ala asema la tujalisu ahla al-ahwa mtikati na watu wa matamanio ninawaona nimekataa watu wengi tukuta wameketi kwenye vilio vilivyo na ahlu min ar-rawatib mtikati na watu wao الراضي الذي يسب اصحاب رسول الله ويكبره انت تجلس معه هذا انا كنت راضبا اما انا وصلت مصحاب المزومه اما انا وصلت مصحاب المزومه اما حجر بكيش وكنت مولي وعندي هذا ينجي يا مطولي مقوالي هو انا مو عائشه الحجر ايش هذا؟ نفسنا متهول لا يزلنا تخصيه مراضي يا مولي baada ya mwezi mzuri miaka miwili nawe pia umekuwa pamoja naye unawatukana masala ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi asema la tujalisu ahla al-ahwa msikati na watu wa matamanio wala tujadilu wala msipende kujadiliana nao si jarati tu lakini mijadala hii mara nyingi haina mjadala ndogo wala tujadiluhu فإني لا آمن أن يغمسوكم في بلالتي. Mimi siamini hapa huenda wakakuzanishani kwenye upotevu wao, au yalbisu alaikum ma taarifun, au wakuchanganyeni wakutatizeni na mambo ambayo mlikuwa mnayajua, hasama kwa haya ni hivi, lakini akadalela akakupa shubha ya kwanza na ya pili mpaka mwisho ukazikuta sandifu, huna hata ile elewa utungu na Uislamu. Waambiwa wale wanaosema Abubakar na Umar, sema wana Abubakar na Umar ni mjomba zangu, kwani mbaba zangu mimi, yani umetiwa shubha kiasi ambacho huwezi tena, huna ghera na dini ya Kiislamu tena, upo huko tu wafikiria tu mtele mbuzi mchinje ule, basi huna mpango tena na kuinusuru dini. Wallahu musta'an. Maneno hayo yanapatikana katika Sunan Darimi mjildi wa kwanza kurasa 203. Wa an Amr bin Qais, Amr bin Qais huyo min as-salaf, asema la tujalisu sahiba ghayrin, usikati na mtu mwenye upotevu, fayazighu kalbuka, moyo wako pia nao utapotea pamoja na yeye, utamfuata tu. Allahu musta'an. Maneno haya yananipa taswira, wallahi miaka 10 au miaka 5 sita huko nyuma, kulikuwa kuna kijana hapa mjini anafahamika sana kwamba yeye ndio anayefuatilia mambo ya sunna, mpaka anaisimbia misikiti ya makurasi humwenda na sijana kusalihili katika masjidi lipati, lakini mara nikaja nikamuona anaingiza rafidhiyo kwenye nyumba yake, fama labisa illa ansara rafidhiyya, hajakaa muda mrefu, mara akajikuta naye yuko kwa marafidha, ndiye anaitwa asiyekuwa watoto wake wasoma huko umoja wa kuunganisha mafupi na marafidha, yeye ndio kausimamia. Lakini miaka 5-6 huko nyuma alikuwa akiingia pala zaidi humu, nani mna zaidi ena kusalimi huko kwa watu wa sunna katika masjid al-Fath. Lakini baada ya kuketi ya kuliingili la jirafi ndani ya nyumba yake, likawa anamfundisha baadhi ya vitu vya barabarani na kujiunganisha na vipote vya bid'a na kuwafasi na vipote vya kiyahudi na kinasara, bali na vipote ambavyo la dini la havina dini. Sasa hivi amekuwa yeye ndiyo kiongozi kinara wa kuipiga sunna vika kwa hapa kwetu. Yeye ni namba moja, ni nasema hali ya kuwa hapo mwanzo alikuwa yupo radhi hapa nimeke yake nyumbani kama hata ila siaya. Angalieni hatari hiyo ya kuingiza ahlul bid'a wal ahwa kwenye majumba yenu, hatari ya kukati nao kwenye majalis zenu. Mtume alayhi salatu wassalam amekataza kusema mathalu dalilu sfaya wal dalilu sfu, mfano wa kikao kuketi na mtu mzuri na kuketi na mtu mbaya, kaamilil misri wa nasikil dini, ni kama vile mtu ukawa unatembea na muuza mafuta. Fahali mnisi huyu mwenye kuuza mafuta mazuri huyu, ima anyuhuzika au anyuhuziaka, ima atakupa tukile kwambia bana mafuta mazuri bana, ndio chukua unapaka unaangalia harufu, atachukua mafuta yake lakini harufu ondokana na wewe. Wa ima antabdaanin, au ukitaza hivi pia huenda ukanunua mafuta mazuri kwake. Wa ima antajida minhu rihan tayyiba, au usinunue chochote wala usipewe, lakini ukaondoka na harufu nzuri ile. Jaribu mara kupata mkono huu mara kuo hii, waondoka pale wanukia wanaze kilikili ama mfua juma chomelea, ima aina harika siyabaka, yani hapo ima jama la kwanza ukiondoka pale atakuwa amekagua nguo yako na moto. Wa ima an tajida minhu rihan khabitha, au utaondoka pale na harufu mbaya ya juma, kwa sababu ila akivuguta na wewe uko karibu pale, utaondoka na harufu mbaya wewe. La tujalisu ahla al-ahwa'i wal bid'a, msiketi na watu wa matamanio na bid'a. Naam, ipo haki ya kuwalingania. Mtume aliwalingania Makuraishi kufar, aliwalingania. Iko haki ya nini kuwalingania ahlul bid'a wal ahwa, lakini hakuna haki ya kutembea nayo na kuwafanya ndio wandani wenu. Hilo litarifisha ule upotevu uliokwao kuhama kwenye vikuwa zenu. Wakala Ibrahimu Nakai rahimahullahu taala, Ibrahimu Nakai asema la tujalisu ahla al-ahwa'i, msiketi na watu wa matamanio. Fa inna mujalasatahu, hakika kuketi nao tadhhabu bi nuri al-iman, kunaondoa nuru ya iman min al-qulubi, katika nyoyo. Wa tasdhimu mahasin al-wujuh, pia kuketi nao kunaondoa uzuri wa sura yako. Wa turitu al-bughdha, na kunarifisha chuki. Fi qulubi al-mu'minin, katika nyoyo za waumini. Hata za fikibana al-kubra, ndio vile ukurasa 436. Mimi namjua mtu mmoja hapa, wakati ndipo mwaka wa pili wa tatu kule madrasa jamia al-Israiliya katika Madina an-Nabawiyya, nikirudi likizo anaomba dua nitamaliza lini mimi ili nije nikija mimi aweze kuifuata haki. Na amekuwa kama vile Wayahudi. Wayahudi walikuwa wanazijua habari za Mtume alayhi salatu wassalam. Sasa wakawa wanawaambia Makuraishi, tamsubiria mtume, tamsubiria mtume wa mwisho huyo atakayetumwa. Akitumwa tutaungana naye, tutakupiga nyingi kutuzima ya ule mtume. Alipoleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye yaarifunahu kama yaarifuna abnaahu, wanamjua kama wanavyojua watoto wao, kafaru bihi, wakamkufuru. Kwa nini? Hata kutoka kwenye familia yetu katika familia nyingine wakamkufuru. Wa baadhi ya makabila mengine yakaungana, ambayo kwa wao wanapigana nayo, yakaungana na mtume, wakawa Mayahudi. Wao ndio wanaokolewa katika dini ya Kijani. Sasa wengine naye aniambie sisi wamanizalile kwa uchungu, kwa kweli wanangu, mimi nimewapeleka huku, nimewapeleka huku, niliwaingiza hapa mpaka hivi hakuna anayefahamu kitu, hakuna anayejua Qur'ani, hakuna anayejua hadithi, wako wapo mpaka ndipo wamekuja bale. Nikamwambia ala inna nasra Allah qarib, nusra ya Allah iko karibu, kama mkweli wewe tutakuona. Wallahi tangu nje sasa hivi nakaribia mwaka hajapata kufikia mnyayo. Na watoto wake kawapeleka kwa maradhi. Kwa nini? Baada ya kuondoka mimi akawa anaketi kwenye jijiwe na maradhi. Akaingiziwa shubha zikamchukua. Mpaka sasa hivi nikabakia tu mimi mwenzenu. Mimi mwenzenu wala msio na wasiwasi, niko huko lakini mimi mwenzenu. Sasa. Hii ndio hatari ya kuketi ahli hawa wa bid'a. Waqala Mujahid, Mujahid asema, la tujalis ahla al-ahwa'i فإن لهم عرّة كعرّة الكرب. Msiketi na watu wa matamanio, kwani wao wanaambukiza kama vile ugonjwa wa ukoma unaambukiza mtu. Bila kuketi naye atakuambukiza tu. Kwa hivyo msiketi nao hao. Waqala Isma'il bin Ubaydillah, la tujalis za bid'ati, msiketi na watu wa bid'a, watu wazushi. Fayumrid qalbaka, jua unautia maradhi moyo wako. Wala tujali maftuna, wala usiketi na mtu amepamba amefitiniwa. Kafitabitinika, fa innahu mulaktanun huddatu, kwa sababu huyo ni mtu ambaye zile hoja zake amefanya kulakiniwa, zimefanya kusomekwa pale kwenye moyo. Kwa ukimwambia hivi anakwambia, lakini mbona kuna nini? Mbona nyinyi mmeungana na Marekani? Mbona nyinyi mko hivi? Yaani hoja zake zote zinakwenda kuingiza, ni subu hazimeingizwa. Si kwamba akasoma, a, hajasoma, jahili murakabu ni yeye. Lakini zimechukuliwa subu, zikaingizwa kwenye moyo wake. Kwa hivyo haoni, haoni wala hasikii, amekuwa sumu mbuku mwana huyo. Watu hawa si watu wa kujadiliana nao pia. Yaani ni mtu ukimwangalia kana kwamba ni mtu wa sunna, lakini amejaa subha ndani ya moyo wake, anatetea batili kwa subha hizo. Usiketi naye mtu atakuharibia mambo yako. Wa Ali Hisan bin Hassan qala kana Hasan wa Muhammad bin Sirina yakula. Hasan al-Basri na Muhammad bin Sirina walikuwa wakisema la tudalifu ashab al-ahwa wala tujadiluhum wala tasma'u minhum, msikete na watu wa bid'a wala msijadiliane nao wala msiwasikilize chochote, wacheni kama walivyo. Kadhalika isha wakala Hamal bin Ishaq, Hamal bin Ishaq asema samitu Aba Abdillah, nilimsikia Aba Abdillah yani Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani yaqulu ahlu al-bid'ah watu wa bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahu, haifai kumjalisa kati yao. Haya maneno tunazungumza kwa ajili ya takrir ya yale aliyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona pia salafu salih wema waliotangulia nao wanayazungumza hayo hayo, nasema wala tufali wala tufarituhum wala wasitanganyane nao, nasema la yambaghi ahlul bid'ah ma yambaghi li ahadin an yujalisahum wala yufalitahum, haifai kuketi nao wala kutanganyikana nao, akaonekana kanakana kwamba wao kitu kimoja, kama huu mseto ulioelezwa hapa kwamba elsi masufi makuni Hizbu Tahrir Jamaatu Tablighi na wengineo Ansaru Sunnati Muhammadiya Ikhwanu Muflisin Alkufiyun Asuriyun watu wote basi tuwe ni kitu kimoja, tutasema Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kitufanye kuwa kitu kimoja. Lakini si katika hili, katuamrisha tukamatane na kama yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kalimatu tauhid wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, kama tadeni na kama ya Allah yote wala msifarikiane. Leo wasema kwamba sisi umoja mmoja, hawa wanaote pia umoja ndio ambao wanaharibu zaidi. Kwa sababu umoja gani huo? Mwenzako anafanya sala tatu na kati tatu sala tano wala mbali sala tano, basi kama unataka umoja kila kitu kwa nini hicho? Tuwasikia leo watu wa masjidi sunna, masjidi sunna, masjidi nuru, masjidi nukidani, masjidi nani, wote wakiadhini ashuhadu anna aliyya waliullah. Kimoja? Wote wale wanafanya nini? Wanasubiria vidongo, huo ni umoja. Lakini watu wawili ambao mwenzangu, lakini wewe ala asili, wasali mtaku kalala. Isa wasali mtaku kalala. Umoja gani? Huu sisi zana asili. Eh? Huku mkutendeana ajili. Kwenye umoja ni umoja wa kalima kutawihini. Qur'ani moja. Wana sana Qur'ani ni kamilika. Allah subhanahu wa ta'ala katema la wala ibatima. Ndaka sumapana. Qur'ani ni wakumuku. Kwa Qur'ani yetu sisi. Hamna yerufi moja. Hamna kwenye Qur'ani yetu. Moja yerufi hakuna. Kama yerufi za Qur'ani. Zizaki alabu kwa njalibu mpaka ya. Ikiwa hata yote moja hakuna inaofana na ile hizo kitabu zinga zakatia gani zipangie ni kazi ya baba simtuletee kama ni takidigo zipe kwenye kiara kama ni takifuru tu zipe kwenye kiara tu zipate nasi atakwambia au ndio kuzo hawa ndio kuzo wa vipi hawa la tujali tuhana alaqwa walbidah, msikete na watu wa bidah watakufieni subha. Hayo maneno yanapatikana katika tabaqat al-anadila, tabaqat al-insan, yaitwa tabaqa ya 172. Na haya mengine yanapatikana katika al-ibana, yaitwa pili kwa 475. Maneno ya mwisho ambayo ni maneno ya bwana mmoja aliitwa Thabit bin Abdullah, kala ndiye atafanya wakfa. Na maneno haya vile vile yanapatikana katika kitabu asar sunna lil-imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, yaitwa kwanza kwa 100 نظرة النظرة. ما في تقول لي بسكوراني. أسمى ثابت بن عجلان أدركت أنا ابن مالك للمكوت أنس بن مالك وابن المطيب لابن المطيب وحسن المصري وسعيد بن جبير لمن هاية المجنرات وسعيد بن جبير والسعدي وإبراهيم النخعي وعباد بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد وعقوبة أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت الجناني والحكم ابن حتيبة وأيوب السفياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر. وكان قد أدرك أبا بكر الصديق والله عامل هو الإخوة أن القتال أبا بكر الصديق وزيد ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم وادها وصلاب الصالح يأمرني وادها إلى أن يكون ناي يأمرني أنا أن يمتميني بالجماعة وعند ذلك ما تلنا جماعة وينهاني وينهونني نوانا لكتازة عن أصحاب الأهواء نسكت نواس وبدعة واس ومتمنية نواس وبدعة. هذه هي دليل القرآن وهذه هي الحديث المتونة وهذه هي المنينة يا صلاة الصالح. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نهيني سنة بعد أخي فأم أخي وكاين لا يفتتنا واتوا بلا كما تقول إنجيزة نفسه وكتابه ثم من الله سبحانه وتعالى أقول يسي حقي في وجه كل كواسة ثم من الله سبحانه وتعالى أقول يسي واضح في وجه كل يمسك. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد وعلى آله.